wygrać w lotto. Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, czwartek, 2 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów zatwierdzili unijni ministrowie. Po awariach spowodowanych wichurą ponad 30 tysięcy odbiorców w Polsce jest wciąż bez prądu. W Warszawie upamiętniono Edwarda Rydza-Śmigłego, marszałka Polski, naczelnego wodza w wojnie obronnej 1939 roku. Sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy na wspólnotę z wykorzystaniem migrantów zatwierdzili unijni ministrowie. Wczoraj zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich. Restrykcje wejdą w życie po publikacji decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Co ma nastąpić jeszcze dziś? I wtedy okaże się, kto dokładnie został wpisany na czarną listę. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że sankcjami zostało objętych 17 osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zamrożone pieniądze w europejskich bankach, a także 11 firm, których aktywa we wspólnocie zostaną zablokowane. To piąty pakiet sankcyjny wobec białoruskiego reżimu od jesieni ubiegłego roku, ale pierwszy za sztuczne wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy. Poprzednie 4 rundy restrykcji były nakładane za sfałszowanie wyborów prezydenckich w sierpniu ubiegłego roku, represje wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej na Białorusi, i porwanie samolotu z Ramanem Pratasiewiczem. Obecnie na czarnej liście jest ponad 160 osób, a także kilkanaście firm wspierających reżim w Mińsku. Unia rozpoczęła też już pracę nad 6. pakietem i jak wynika z wypowiedzi dyplomatów, sankcjami może być objętych kolejnych kilkaset osób i firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska jest niezadowolona ze wstępnych raportów europejskich instytucji dotyczących przyczyn rosnących cen energii, powiedziała w Brukseli minister klimatu i środowiska, która uczestniczyła w unijnej naradzie dotyczącej sytuacji na rynku energii. Polski rząd wskazuje na 2 powody. Manipulacje Gazpromu, którego ograniczone dostawy gazu do Europy windują ceny surowca, oraz spekulacyjny charakter zmian na rynku uprawnień do emisji CO2. Nie został wyjaśniony wątek Gazpromu i praktyk łamiących zasady antymonopolowe. Jednocześnie raport nie stwierdza też związku pomiędzy cenami emisji a cenami prądu. Nam zależy na uczciwej analizie i też uwzględnieniu naszych już dotychczasowych wniosków związanych z działalnością Gazpromu. Minister Anna Moskwa negatywnie oceniła też funkcjonowanie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Nie możemy już udawać, że jest świetnie funkcjonującym systemem. To, co się teraz zdarzyło, absolutnie pokazuje, że o ile te kilka lat wcześniej ten system i jego podstawy miały sens, o tyle dzisiaj, patrząc na skalę i na sposób funkcjonowania ETS-u, wymaga głębokiej reformy, a nie tylko drobnych zmian. Jednym z elementów, któremu się trzeba przyjrzeć bliżej, to jest udział instytucji finansowych. Na dzisiaj emisje stają się rodzajem niekontrolowanej waluty. Problemem rosnących cen energii mają się zająć przywódcy unijnych krajów na szczycie w Brukseli 16 grudnia. Po awariach spowodowanych wichurą 32 tysiące odbiorców w Polsce jest wciąż bez prądu. Najwięcej na Mazowszu, w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. W związku z silnym wiatrem dla północnej i centralnej Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najmocniej wieje na Pomorzu Wschodnim z prędkością do 110 km na godzinę. W centrum kraju porywy wiatru sięgają 90 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi opadami śniegu na południu Podkarpacia, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Intensywny śnieg będzie w Polsce południowo-wschodniej, czyli w Bieszczadach. I tam dziś wieczorem, w nocy oraz nad ranem może spaść nawet do 20-25 cm świeżej warstwy śniegu. Grzegorz Walijewski dodał, że synoptycy nie wykluczają też wydania ostrzeżeń przed oblodzeniem dla północnego zachodu. W Warszawie upamiętniono Edwarda Śmigłego Rydza, marszałka Polski, naczelnego wodza w wojnie obronnej 1939 roku, legionistę oraz uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. W 80. rocznicę śmierci marszałka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono uroczystą mszę. Rocznica śmierci Edwarda Śmigłego Rydza to dobry czas, by przywrócić dobre imię marszałkowi, powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Czarna legenda stworzona przez komunistów, jego przeciwników politycznych, no niestety ciągnie się za nim po dziś dzień. A trzeba pamiętać, że to jeden z architektów polskiej niepodległości. To człowiek niezwykle odważny i dzielny, wspaniały dowódca w okresie walk legionowych, dowódca polskiej organizacji wojskowej. To przecież on pod nieobecność Józefa Piłsudskiego, który był więziony w Magdeburgu, dowodził obozem niepodległościowym skupionym wokół polskiej organizacji wojskowej. To on wydał rozkaz w listopadzie rozbrajania garnizonów niemieckich i austro-węgierskich.

Trójka. Program trzeci. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Trójka do trzeciej na zegarze 18 minut po godzinie 14. W poprzedniej godzinie naszej audycji mówiliśmy o coverach. No to jak to jest? Czy w myśl pewnej złotej myśli podobają nam się melodie, które już raz słyszeliśmy? Oczywiście jak najbardziej tak, jeśli są całkowicie inaczej zrobione. Przykładowy, super przykład to jest utwór Herbiego Hancocka, Cantaloupe, gdzie on podobno na swoich koncertach reklamuje utwór zespół Asprey, a oczywiście to jest jego słynny przebój. Ja jestem za coverami, dlatego że niektóre covery, moim zdaniem, były lepsze jak oryginały. Takim przykładem może być nieśmiertelny, że tak powiem, Joe Cocker. Jego covery według mnie były lepsze jak oryginały. Wziąć choćby utwór Beatlesów z niewielką pomocą moich przyjaciół, czy taki In Excessu, utwór też bardzo piękny. Poza tym covery kiedyś grał nawet zespół Deep Purple. Pewnych rzeczy raz wykonanych się nie powtarza. Pewnych się nie powtarza, a pewne się powtarza. A przy okazji wynikła jeszcze jedna kwestia językowa. właśnie ja w sprawie coverów czy też coverów. Naturalnie, że oryginał jest niezastąpiony i nigdy nie będzie cover czy cover. I tu mam problem, bo redaktorzy prowadzący, pan Marek Wiernik i pan Lazar Witold mówią cover, a z kolei pan Łukasz Cichański mówi cover. Chciałbym też się dowiedzieć, jaka jest właściwy termin tego słowa. No wyjaśnimy tę kwestię na koniec dzisiejszego naszego spotkania. Cover czy cover, jak państwo wolą. 2 2 7 3. A przed 15, kiedy to właśnie wyjaśnimy tę kwestię, przynajmniej się postaramy. Oczywiście 14.40 to jest stała pora powtórki z rozrywki. Wcześniej o studiach i studentach będziemy mówić, bo ciekawe zjawisko ostatnimi czasy da się zaobserwować. Otóż oblężenie przeżywają wszelkie kierunki technologiczne, techniczne, a spadło zainteresowanie abiturientów naukami humanistycznymi. No sprawdzimy, czemu tak się dzieje. No ale najpierw, jako że święta idą, co udało nam się ustalić niejednokrotnie już, no to zanim święta przyjdą, to wcześniej przyjdą Mikołajki. I to już, proszę państwa, lada chwila, za 4 dni. Co kupić biegaczowi na Mikołajki? To w naszym cyklu Biegam, bo lubię. To już za chwilę. Trójka do trzeciej. Gdybyś był, a nie bywał, raz na jakiś czas. trójce do trzeciej. Już prawie 25 minut po godzinie 14, więc biegusiemy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze i bliscy trójkowych biegaczy. Dzisiejszy odcinek naszej audycji raczej dla tych drugich. Tomasz Domżalski, trener stadionowej akcji Biegam, bo lubię, podpowiada, co można sprawić biegaczowi na Mikołajki. Nie znam wielu biegaczy, którzy nie cieszyliby się z nowego gadżetu biegowego. Lista marzeń pewnie jest bardzo długa. Ja sobie zaznaczyłem takich 5 gadżetów, które byłyby właśnie idealnymi prezentami na zbliżające się święta czy Mikołajki. Moim numerem 1 to jednak jest elektronika, czyli zegarek. Zegarki, urządzenia służące do pomiaru dystansu, tempa, tętna, to myślę, że bardzo dobry prezent na święta. Po drugiej stronie cenowej znajdują się rękawiczki i opaski, wszelkiego rodzaju akcesoria. To jest bezpieczny prezent i bardzo przydatny, bo te rzeczy mają to do siebie, że często się gubią. Trzecim punktem książka. W zależności od tego, na jakim etapie jest biegacz, czy jest bardzo zaawansowany, czy początkujący, warto właśnie tym kierować się przy wyborze takiej lektury dla biegacza. Ale na pewno na zimowe, długie wieczory książka o bieganiu, o treningu jest dobrym pomysłem. Czołówka to kolejny taki prezent, czyli latarka, którą możemy zabierać na trening, co nam pozwala właśnie bezpiecznie trenować również po zmroku, czy też o świcie. Buty i odzież do biegania to jest temat trudniejszy wtedy, kiedy znamy lepiej biegacze, ale to też jest zawsze coś, co dodatkowo motywuje, tak jak powiedziałem na początku, każdy biegacz lubi, kiedy coś nowego pojawia się w jego garderobie. To na pewno też będzie bardzo dobry prezent dla biegaczy. Sensowne podpowiedzi, prawda? Kilka dni na zakupy zostało, a wiadomo, że biegacze będą wdzięczni za prezenty biegowe. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Far above the world.

decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Temu w Trójce padło pytanie, co kupić biegaczowi na Mikołajki. Najlepiej biegaczowi kupić stadion. Dwie dwójki, siedem trójek. Wracamy jeszcze do tematu coverów. W muzyce klasycznej mamy tylko i wyłącznie covery. Ja przed chwilą słyszałem pana, który mówił, że oryginał jest niedościgniony. No to ja bym bardzo chciał posłuchać oryginałów muzyki klasycznej. W którymś momencie leciało w oryginale Piąta Symfonia Beethovena. Mówię Beethoven, a mała Zuzia mówi, co ty wujek, to jest przecież Masza. Dwie dwójki, siedem trójek do państwa dyspozycji, ale teraz nie o kawerach, bo w Trójce muzyka od ucha do ucha w niedzielę, czyli zaproszenia będą. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert zespołu Nocti. Będzie transmisja w radiu, będzie transmisja w internecie, no ale można też przyjść i zobaczyć na żywo. Oczywiście wszystko w warunkach dystansu sanitarnego i reżimu sanitarnego. Mam dla państwa zaproszenia, podwójne są zaproszenia na to wydarzenie. Kto z państwa chciałby obejrzeć Nocti na żywo, no to proszę dać znać mailem trójka@polskieradio.pl. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. So listen. anywhere that I would rather be. Three-thirds of a feather, I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but either way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know what do you think about things. Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. To jest trójka do trzeciej, na zegarze 14:40, 2 minuty, czyli 2 minuty temu minęła 14:40. Czyli nie udała nam się tym razem punktualność, niemniej jednak powtórka z rozrywki. Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam jak zwykle w czwartek na spotkanie z klasyką radiowego kabaretu. A cóż może być bardziej klasycznego niż Deulanus z gazem? A oczywiście żartuję, najbardziej klasyczne są buty marki Relax, ależ suchary. Albo rycerze Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, klici z Wołodyjowski za głowa, gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. No niedobrze, koledzy, niedobrze. Dziwne znaki na niebie i na ziemi się pokazują i nie wiadomo, co zwiastują. Oj, to prawda, prawda, panie Andrzeju, to prawda. Onegdaj nad obozem ukazał się Krzyż Lotaryński i Owczarek Alzacki oraz urzędnik magistracki grający hejną mariacki, ni to Sybis, ni Bulzacki. A strejlał? Nie, trąbił. O, to jeszcze nic, panowie. Opowiadał mi pan Skrzetuski, że gdy porucznikował w chorągwi huzarskiej, to jedna panienka poczęła z aniołem, a skończyła z kwiczołem. Wierzyć się nie chce, wierzyć się. No to co, robić też się nie chce, a trzeba. Nie, ja znam tę tajemniczą sprawę, mogę ją panom tu zaraz wyjaśnić. Tak? Otóż ta panienka rzeczywiście myślała, że poczęła z aniołem, ponieważ facet miał skrzydła. Gdy je Atoli odpiął razem z szelkami, prawda, i odłożył, okazało się, że to nie był anioł, jeno husarz, kwiczoł Bazylii, z którym też skończyła, więc zaczęła z aniołem, skończyła z kwiczołem. Czy to może nie była chorpyna? A, może była, może była. Fakt faktem, że urodziła bestyjka aż oczy rwała. O, to w takim razie nie mogła być chorpyna, gdyż chorpyna nigdy oczu nie rwała, natomiast proszę panów, jak ona rwała zęby. O tutaj mi tę górną trójkę własnoręcznie mi wyjęła bez nieczulenia. Do tej chorpyny nie bardzo lubiłem chadzać, gdyż zawsze miała ona przy sobie potwornego karła, niejakiego Czermisa. O, no wiem przecież, bo ja z nim walczył i załatwiłem go zresztą krzyżową sztuką. A nie szablą? A nie, bo akurat te szable był przepił w karczmie u Dopuła. Natomiast nieopodal leżała właśnie krzyżowa sztuka wołowiny, którą chwyciwszy, przydzwoniłem nią Czermisowi po łbie. Tak, jest. Niezbadane są tajniki szermierki. Wszak to pan, panie Michale, wynalazłeś onego polskiego młynka, którym pokonałeś Bohuna. Michał. Jam ci to. Bo uważcie, panowie, jaki z Bohuna był chytrus. Ja do niego z szablą, to on do mnie takoż. Tak, aby szczelny jaki. W głowie się hamom poprzewracał, żeby do szlachcica z szablą złota. Ja go na odlew, to on mnie sztychem. Ja go tercją, to on mnie kwartą. To ja go kwartą, to on mnie pół litrem. Ojej, to czego było buzdyganem? Ja go buzdyganem, to on mnie piernaczem. To ja go rozpylaczem, a on mnie migaczem. Tum go czekał. Dalej, że on mnie dzianetem, a ja go bagnetem i sztyletem, tak. Ale on mnie sygnetem i kradzionym gorsetem starej kurcewiczowej. Ojej, Bóg, zdzierżyłeś, Waśćko? Zdzierżyłem i trach go. tylko ślepym kneziem Symeonem, a następnie krucicą, szlachmycą, żętycą, perłową macicą i jedną dziewicą lat 54, niejaką Anastazją Dureń. Dokładny adres trzeci Kureń, drugi Hutor, z tym, że Fedro. No i co? To już było ponad siły Wataszki. Więc się cofnął i wpadł w tenże właśnie polski młynek, co mu go tam ustawił. A ja za korbę i zmieliłem drania na śródek. Panowie, gdy o takowych czynach słyszę, zara mnie chętka do walki porywa. Szable w dłoń, panowie! Szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, wiołki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Pokażemy się godni epoki, epoki, ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy A przed nami prawdopodobnie deszczowa i paskudna zima. W czasie deszczu występuje problem w postaci nadmiaru zbędnej wody oraz pewnego znudzenia, obserwowanego zwłaszcza wśród dzieci i nikotynistów. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. I w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nie pogardzą również gratką, by drzemiącym dopiec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nieraz też i cała chatka zajmie się odwroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Milusiści. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się deszcz. Milusiscy. Na nudę najlepiej robi, nie panie Wiesławie, nie naleweczka, tylko rozmowa. A jeśli jest to rozmowa, to o nudzie nie może być mówki. Dwa razy dwa. I cztery. Za dokładnie. I niech pan jeszcze raz pyta. Proszę, dwa razy dwa. I A, dobrze. I Franceski. I roz. I co to tak syczy teraz? A teraz? I przestało. A, ja widzi pan. Nieprzezroczysty pokrowiec na... Dywan? Tak jest, tak jest. Co to jest, panie Piotrusiu? Panie Tadziu, kochany, zdaje się, że pan tak ma na imię, prawda? Tak. Od razu widać, że pan jest kompletnym dyletantem w dziedzinie dywanologii. Wie pan chociaż, co to jest dywan? No jak to, że ja wiem, no, co to jest dywan. No pewnie, że wiem. No proszę. No dywan to jest taki gruby kawał grubego materiału z włosem, tak. Najczęściej we wzorki, tak. Po tym się chodzi i jest miękko. No, Trzeba to odkurzać, bo inaczej się zniszczy. No. A właśnie, panie Tadziu. A właśnie, bo się zniszczy. Dlatego ja wymyśliłem pokrowiec, panie Tadziu. Kładzie go pan na dywan, prawda? Tak. I po kłopocie. Oczywiście pokrowiec nie może być miękki, aha, prawda? Aha. Najlepiej jak jest z blachy. Rozumie pan, o co chodzi, prawda? Nie ugnie się, ale, prawda? Ale zaraz, chwileczkę, panie Piotrusiu. Jak to z blachy? No z blachy. Na dywanie leży blacha? Tak, tak. I im grubsza, tym lepsza, wie pan. Mój pokrowiec na przykład ma blachę podwójną, dzieloną betonem. Proszę pana, jak pan coś takiego położy na dywan, nie ma mowy, żeby pan go zniszczył. No tak. Ma pan go na 2 lata, a nawet na 100-lecia dwa. Wie pan, to nie jest zresztą jedyny pokrowiec, jaki ja wynalazłem. Naprawdę? A na co pan jeszcze wynalazł pokrowce? Proszę pana, prawie na wszystko. Proszę pana, wielkim powodzeniem na przykład cieszy się pokrowiec na wannę. Przykrywa pan wannę, prawda? Dyktą z papilasu. Tak. I w życiu pan nie wejdzie do środka. Ale wtedy nie może się pan kąpać. No, kochany, coś za coś, panie Tadzie. No tak, coś za coś. Albo czystość, albo pokrowiec, prawda? Tak, właśnie. Rzeczywiście. No. Wiem, że to jest genialne, panie Piotrusiu. A wynalazł pan pokrowiec na telewizor? Ale oczywiście, panie Tadzie. Wkłada pan telewizor do skrzyni, tak? Zabija gwoździami i zakopuje. I w ten sposób się panu nic nie zniszczy. No nic. Absolutnie. Wymyśliłem też pokrowiec na samochód, wie pan. Pokrowiec na samochód? Tak. No, wie pan, zdawało mi się, że to już zostało wymyślone. No, ogólnie tak, ale w szczegółach nie, wie pan. Mój pokrowiec polega na tym, że zakłada się go na samochód, nie na postoju, ale tak, podczas jazdy. Jak to podczas jazdy? Przecież w ten sposób kierowca nic nie widzi. I o to chodzi właśnie. I o to chodzi, panie Tadeuszu, o to chodzi. A dlaczego kierowca ma się denerwować, jak jedzie, prawda? A jak nic nie widzi, to się nie denerwuje. I jedzie o wiele bezpieczniej. Oczywiście. To jest rewelacja, panie Tadeuszu. A, oczywiście. To jest rewelacja. Zaraz, chwileczkę. A nie szkodzi, że kierowca może coś walnąć? Nie, to nie ma prawa. Nie ma prawa. Dlaczego? No bo wszystko inne jest też w pokrowcu, wie pan. Tak? Tak. Co na przykład? No na przykład. Ulica, domy, inne samochody, drzewa, latarnie, przychodnie, rozumiem. Wszystko, proszę pana, wszystko. A wie pan, że to jest piękna wizja. Tak. Świat w pokrowcu. Prawda? Prezydent prawda? Też w pokrowcu? Też, panie Tadziu, też. I cały rząd. I cały rząd. Wielkich tego świata trzeba chronić, oczywiście, wie pan. A nasi wielcy są szczególnie wielcy. A takie pierogi, panie Tadziu? Jakie pierogi? O czym pan mówi? No pierogi, panie Tadziu, długo nie poleżą, a w pokrowcu może je pan przechowywać latami. No tak. Mój dziadek, proszę pana, na przykład, nosił jajecznicę w pokrowcu, wie pan? Jajecznicę w pokrowcu. Mama mu ją zrobiła w dzieciństwie, ale nigdy nie miał czasu jej zjeść, wie pan? Aha. Zawsze odkładał na później, więc postanowił ją zachować. I włożył do pokrowca. Właśnie. Aha. Donosił jajecznicę do późnej starości i zmarł z nią. Więc dziadka pochowano razem z jajecznicą? A otóż to właśnie, zgadza się. Zgadza się, panie Tadziu. A mnie pochowają razem z Mielonym. Tak, pan lubi. Nie, ja nie, ale Grabasz uwielbia, wie pan, Bulba. Bulba. Jutro zapraszam na Akademię Rozrywki o 14:25, a na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia. Krystyna Sienkiewicz, Jak się pan trzyma. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie ima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienisty plec. A tam na koniuszku jabłonki wrześniowej zakołysał wiatr jabłkiem i pędz. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma, zrobi ten wymach i łapie w lot. Gdy przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psot. Na owoc daję słowo, przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana ten żart. Berek! Nie, może Berka już nie. A dlaczego? Przecież tak pan się trzyma, tak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie ima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. To był Łukasz Szwed, to była powtórka z rozrywki, a ja obiecałem jeszcze wyjaśnić kwestię cover czy cover. Otóż według słownika języka polskiego powinno wymawiać się cover.